کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں آج دل پہ ہمیں پیار آئے نہ کیوں بار دل پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک نزدیک دنیا بیکار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ چشم نو کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا نہ ہم کو ہنسی شاہ بیکار آئے ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں پر مجھے پیار آئے ولادت کا صدقہ بقیے مبارک کی دو گز زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ پابند سنت ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے ولادت کا صدقہ جگہ بہر مرکز ملے یہ لیے عرض سرکار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال اتار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی مختار آئے.